Irain na natin ang batago, yeah. Kahit kulangin sa hangin, hindi ubo. Kung susukatin lang natin ang tamang galing sa lalim, mas kukulangin ang hangin pag lumayo. Ano mo ba sinasabi? Ayaw pa daw niya kumbari. Napapabigit ka na parang pilit mo na pinipigilan sumabi. Ang dumadaloy pa baba na lalamunan. Nasa sa'yo kung gusto pang ibuka. Sumobre na sa bilang ng relo. Ayoko muna sana lumayo. Darating na magpagkakalangan mo. Basta i-dial mo na lang ang numero. Tawagan mo ko pag wala ka na. Bibigyan na lang kita kahit di lang pa ang gusto. Tawagan mo ko pag handa ka na. Tawagan mo ko pag wala ka nang kasama sa inyo. Tawagan mo ko pag wala ka na. Bibigyan na lang kita kahit di lang pa ang gusto. Tawagan mo ko pag handa ka na. Tawagan mo ko pag wala ka nang kasama sa inyo, yeah. Wala na bang tao? O papunta na ako? Ikaw nang bahala ko siyang. Basta yung malayo lang tayo. Handa ka na ba? Di bali malayo. Ang mahalaga, di mahalata. Kahit na magdamag mo nang isigaw ang pangalan mo. Di kailangan lulanto. Dahil lang ko paano sumarap kasalanan mo. Nag-iwan ka pa ng marka na parang tato para lang maalala ko. Kung anong pangalan mo. Gano'ng kasarap ang kinain ang hamat mo. Habang nalalayo na sa pagkabato. Hanggang malurot na tayo sa kama. Sumobre na sa bilo ng relo. Ayoko muna sana lumayo. Darating ng pagkakalangan mo. Basta i-dial mo na lang ang numero. Go.